Velkommen til God Nyhet Podcast. Er vi på internett nå? Vi er på internett. Ok. Vær så god. Det var skikkelig dårlig. Det var skikkelig dårlig. Kan jeg få en bedre pen? Ja, det var de penene mye. Disse pingle... De har jo kjøpt innenfor anledningen. Sånn ja. Sånn ja, det var bedre. Kan du kaste den pennen der etterpå, tenker jeg? Ja, den var ikke noe... Ja, det fikk den en hakk, faktisk. Hva ser det? Ok. Jeg har en ting å plukke med deg, holdt jeg på å si. Jeg har et spørsmål til deg, først og fremst. Ja. Har du spist kotelett siden sist? Nei, jeg har ikke det. Er det sant? Det er sant. Jeg har spist, og nå er det i uke siden, men jeg har spilt inn forrige podcast. Mm-hmm. Jeg har spist kotelett tre eller fire dager. Deilig da. Det er deilig da. Jeg synes det er helt topp. Det er sånn, ja, men kotelett er skikkelig ding. Ja, men du satt meg egentlig på ideen der siste, og det var bare helt... Vi har, hjemme hos oss så har vi en fast tacodag, det er fredag. Ja. Og så prøver jeg å snike inn lasagne på lørdag. Det går noen ganger. Men en kotelett, hvor er det den passer best i løpet av en uke? Er klart for din del så kan det jo være mandag, tirsdag, onsdag. Nei, ja, onsdag, torsdag og lørdag, så tror jeg faktisk jeg har det på søndag. ja, men det er perfekt. Så det var godt. En liten ting til. Mm-hmm. Forrige episode. Jeg har løst gårda med hva som lukta så jævlig i bilen. Ja, hva var det? Jeg har kjent at det har vært... Det har vært en kjent lukt. Ja. Men jeg har ikke kunnet sette fingeren på det. Det har vært sånn, jeg har kjent den lukten før. Og så helt frem til meg og jentungen her på... ja, jeg hadde kotelett til frokost på søndag, men jeg hadde junk food på kvelden på søndag. Med min datter. Jeg skulle ha en stor pomfri med masse ost. Jentungen skulle ha kebab, rullekebab, sånn. Ja. Og en underarm av en rullekebab. I det å åpne den, så kjente jeg, det var han. Der var farmen jeg lukta i bilen, og så fikk jeg litt, en liten sånn en høy. Men ikke mer enn at jeg klarte, så jeg spiste opp det hun ikke klarte å spise. Altså, cirka. Men fant du kebaben i bilen da? Nei, for det jeg lurte meg sølt noen dressing. Mens du kjørte? Nei, jeg tror jeg var... Eller kjøpte du rullekebab, satt deg bak i bilen? Det kan godt være. Og bare liksom koste deg? Kanskje jeg plasserte meg der for at jeg skulle ligge og spise? Ja, det kan godt være. Det er typisk. Skal vi bare... Vi kan si, det er jo fryktelig lenge siden vi har hatt en gjest ja. Hos oss, og det følte vi var på høy tid igjen. Jeg inviterte derfor min gode venn, Ruben Lia, som hallo, internett. Hei, internett. Tusen takk for invitasjonen. Ruben Lia, du er en mann fra Vågsbygd. Ja. Ja. Ja. Du er det skummelt? Skummelt å bo i Vågsbygd? Ikke nå lenger, tror jeg. Men nei, men nå bor ikke jeg i Vågsbygd lenger. Aha. Men nå bor jeg i Mordblokka. Ja, kjært og kjent navn for det. Ja, for de som bor i Posebyen vet nok hvor det er. Ja, riktig. Aha. Det er Kristiansand sentrum her, en urbanist rett og slett. Ja, definitivt. Så får man jo... Jeg tror den diskusjonen kan vi jo ta på en annen podcast. Skal vi ta fem kjappe bare så verden blir litt kjent med deg sånn i full fres? Mm-hmm. For eller imot selvbestemt abort? For. For. Jeg er jo for. Er du også for? Ja, men da kan vi bli kjent med Tommy. Ja, ja. På nytt. Mener dere at innvandringen har nå tatt helt av i det siste? I det siste er jo alt er relativt, men i det ord. Siste sier jeg nei. Jeg tenker hvis det de siste 2000 årene, ja. De siste 2000 årene har det blitt litt, gått helt overstyr. Det er det. Ja, ok. Vil du helst sett på Champions League, eller vil du helst sett på Europa League? jeg sier Champions League altså. Ja. Og du da? Bare sånn referanse, jeg holder med Stoke. Spiller ikke så stor rolle sånn. Men vi rykker ned i år uansett. Så det, sånn du, er det. Sunderland? Krise. Hva skjer der? Krise. Har du fått med Sunderland, Vremark? Det er noe helt nytt. Nå skal de helt ned. Under kjelleren skal de faktisk. Andre divisjon League One. Hva sier du det? Chris Coleman er ikke bra, altså. Nei. Han kom jo fra... Og i fulle musikker. Ja, som spiller jo i hvert fall. Ja, nei, han gjorde kjempejobb med Wales. Ja. Landslaget der. Skulle redde Sunderland fra championship og stabilisere de. Og de har gått rett ned. Han har ikke fått til noe som helst. Han var da middels habil i stunden i alle fall, i beste fall. Ja. Som spiller var han jo ganske bra... Hvis jeg husker riktig fra manager 99-2000. Men skills. Da blir det tidligst Hva heter den for? Where Tyne eller hva det der er derby mellom Sunderland. Tyne Where Derby. Ja, ja noe I, ja. Mm. Mellom Newcastle og Newcastle og Sunderland. Det blir en stund til vi får se den igjen da. Det kan jeg bekrefte. Ja, hvis ikke det noen cup, selvfølgelig. Det kan alltid være cup. Ja, ja, ja. Ref Vindbjart, mitt Vindbjart mot ditt godse. Ja da. Det jo ikke mer enn et par år tilbake det. Nei da, det gikk så det suste der for han keeperen. Hva ble resultatet? Ja, hva ble det? 3-1? Kan jeg begynne med at Vindbjart leder? Ja, ja, ja, men da det greit. Det var egentlig det jeg ville vite. Yes. Ja, takk. Ja. Takk. Ja. Ja, men Ruben, da... min nye venn, ja. Jeg har jo aldri hilst på deg før. Veldig Nei. Hyggelig å hilse på deg. Mm. Kan jeg by på enten Hansa Pilsner, eller Hansa Ipa, eller Elida CB, eller det var det jeg hadde. Jeg kan springe ned og finne noe whisky hvis du... Nei, du, det går veldig bra. Jeg har veldig lyst på en rolig CB. En rolig CB. Rett fra boksen da, kanskje? Ja. Ja. Og så vil jeg også ta opp med dere, altså nå greit, nå jo ikke Steffen Sørlending, så jeg vet ikke om han jo ikke helt egentlig habil her. Nei, jeg jo slett, jeg har ikke et gyldig... Du er bergenser, så du tar... Ja. Normalt sett så jeg også veldig glad i Hansa, og I er på butikken selv, så det gjerne det jeg investerer ja. Mine penger i. Ja. Gjerne fatølle foretrekker jeg. Du fikk jeg i bursdaggave en gang, og har drukket det siden, egentlig. Kan du plukke ut den samme øl, eller fatøl ja, i blindtest? Jeg kjøpte jæklig mange den ene gangen. Har du gjort det? Ja. Nei, det sannsynligvis ikke. Nei, men jeg har et forslag som jeg vil gjerne innføre noe, da. Mm-hmm. Som sørlending, fordi jeg føler CB får jækla mye tyn. Av hvem da? Bare generelt, selv ja. Av sørlendinger også. Ja, riktig. Ja, det må jeg si. Det ikke en sånn stolthet, egentlig. Sånn som nei, altså, det jo ikke det at... Steffen Borgersen, kan jeg be deg om å prate litt mer inn i mikken? Ja, det kan du gjøre. Ja, det kan du gjøre. Men jeg synes det veldig hyggelig når man bestiller en CB, at man bestiller en rolig CB. Ja. Ja. Og ikke bare en... Men skal den ikke være lunken? Er ikke det vi har jo, hørt? Men det jo litt av det, en rolig CB, da det ikke mye bobler igjen, vet du. Nei, nei. Og det jo ikke så mye i han alligevel, da. Men jeg liker det, jeg bestiller en rolig har du fått, CB. Har du fått sansen for de nye bjørnungene til CB? Jeg har veldig lyst til å ha det. Mm-hmm. Men, jeg skjønner at det en der, ja. Jeg har lyst til å ha det. Det var et akkurat forsøk, CB. Ja, ja. Prøv igjen. Det er litt med, altså det om jeg bare setter disse gamle glassflaskene på en pedestall, kan ja. Godt være, men jeg ikke helt der enda, kjenner jeg. Det at ikke det pant på det da, synes du det irriterende? Det har jo noe med å gjøre. Ja, det irriterende. Det er for egentlig... For nå må jeg sortere dette her ytter, for jeg tre ting å sortere. Jo, men helt ærlig, det er jo ikke alltid jeg har lyst på en halv liter pils, ikke sant? Kanskje jeg har lyst på 0,33 da. Og, det har du fått nå. Ja, det har jeg fått nå. Men skal jeg kjøpe det selv i butikken, så vil jo gjerne Hansa konglomeratet at jeg skal bruke 250 kroner uten pant mm-hmm. på en partypack på 24 stykker. Og det er jo ikke så interessant. Nei. Ikke sant? Nei, det blir bare sånn. Det blir noe vass. Her ramlet litt av når du sa at det ikke alltid gjelder på en halv liter. Det kan jeg forstå. Ja. Men nå og det er veldig jo... sjeldent. Men sånn som nå på en mandag, som det da er i dag når vi sitter og spiller inn, så sømmer det seg med... Så sømmer det, i hvert fall til å begynne med. Ja. Så holder vi til 0. For da, 33. Når ølen i glasset, eller i en åpnet beholder... Jeg har jo fått servering jeg også, det jo alkoholfri og sånn, det var rart du hadde det når jeg ba om å få det. Ja, for du spurte spesifikt. Kanskje jeg hadde, du spurte da etter Munkholm. Ja, det det eneste alkoholfri jeg kom på i farta. Ja, ja, jeg skjønner, det var jo Munkholm jo betegnelse for hva som helst innen alkoholfri øl, vil jeg si. Ja, ja. Ja. Og dette en nøgne Imperial Stout med 0,000. Og den jo relativt sunn. Det ikke noe fett i den. Det ikke noe salt i den, det ikke noe kostfiber. Er det noe protein? Det 0,3 gram per 100 gram. Ja, ok, ja. Du velger jo å gå utenfor glass, altså. Ja da. Aldri skjønt, jeg liker mye bedre å drikke av glass. Og legg merke til, og legg merke til hvor lite jeg åpner den. Vet du hva Ella merket til? At du var og vasket tuten på, holdt jeg på å si, på den pilsen ja, før du åpnet. Det var møkete topp. Det var på, bare for å gjenta, det var på pilsa du, han var vasket tuten. Ja, det var det. Men nå, som dette her servert, stemningen satt og sånn, så tenker jeg vi går bare rett for quiz. Ja, det, du vil ikke spare den til slutt da, i og med at det kan bli, det kan bli et resultat i, for taberen her? Nei, nei, det, nei altså, straffen ikke så voldsom. Nei, takk. Nei, takk. Nei, nei, komma, takk. Nei, komma, takk. Nei, det den ikke. Men det altså en quiz med... Med straff? Med straff, likevel. Dette her min... Oi, det Unikum, ja. Ja, Unikum. Det jo fra... Schwack. Unikum ja. Schwack heter dette her. Ja. Det en jo liten fra... flakong, vil jeg nesten kalle det. Det nesten så du kunne vært parfyme. Har du kjøpt i Budapest? Dette her har min venn kjøpt i Budapest til meg, fordi jeg... Min venn kjøpt i Budapest? Sa at nå var jeg tom hjemme. Ja. Hvordan faen gikk du tom for Unikum? Det fordi at sånne ting som dette skjer, da, at jeg tar den med meg og viser frem. Og det. Men dere skal jo ikke drikke en fullverdig shot i, i quiz-sammenheng, men det skal smake. Jeg har aldri vært borte rett før, det må jeg bare si. Jeg vet ikke... Jeg håper åpenbart at jeg vinner quizen, kun fordi jeg er et konkurransemenneske, men... Men Anders kjenner jo at den flaska jo ikke mer enn halvfull. Neida, neida, det har skjedd med den så... tingene. Men det er klart igjen da, hvis det... med all respekt overfor meg selv, så slår du meg som en smart oppi det. Så hvis dere kan presentere shotteglassene... Det skal bare sies at jeg bruker briller, det eneste grunnen. Det kan være derfor, ja. Ser kanskje smart ut. Kan ikke sikker på om at det okay. er det, nei. Runde 1, da heller jeg altså litt grann Unikum i... I glasset, det skal ikke... Og er det flere... Hvordan fungerer denne quizen? Er det flere spørsmål? Det flere spørsmål. Ok. Vi tar tre spørsmål. Tre, nei, det hører meg til. Og så er det shot på hvert... Hør nå. Jeg får litt. Hør nå. Det shot dersom du... Jeg skal ta tiden. Ja. Dere får 20 sekunder, bestemte jeg nå. Fra spørsmålet stilt... Jeg vil si 10, da. Ja, det 10 sekunder. Fra spørsmålet stilt til å si deres navn. Og så kommer med et svar. Ja. Og hvis svaret du kommer med feil, da blir det drikke fra glasset. Ja, det høres rettferdig ut. Ja, og hvis svaret du kommer med riktig, så blir det shot på andre. Da blir det shot på andre mann. Ja. Hvis ingen sier noe, så blir det altså shot på begge to. Ja. Sånn. Ja. Så lyder. Ok, ja, greit. Det greier regler. Herrens ord. Så. Jeg kjenner at vi ikke har så mye valg. Her må man bare hive seg rundt, være et ja-menneske. Det bra. Vær positiv. Skal vi se her nå da. Setter jeg den på der, og så det da 10 sekunder. Dette kunne du ha gjort på forhånd. Ja, det kunne jeg gjort på forhånd, men nå har jeg gjort det på forhånd. Ja. Sånn og sånn. Da, gutter, skal vi da bla om. Og Ruben, du som gjest, du kan få æren av å si stopp. Hjertelig takk. Stopp. Ok, dagens kategori Kina. Oh, herlig, herlig, herlig, herlig, herlig. Og det, jeg tar de tre øverste spørsmålene her, rett og slett. Det de tre kan... øverste? Var det ikke bare to man skulle ha da? Vi sa tre spørsmål. Men vi bytte ikke temaene inn i mellom, eller? Ja, hva synes du, Ruben? Skal vi bytte tema? Jeg synes jo at bare for å gjøre det litt interessant, synes jeg vi skal bytte tema på alle spørsmål. Ja, ok. Helt enig, helt enig. Da er jeg enig i det. Ok. Mine venner, fra jeg sier gå, så går klokken ned, og da det om å si sitt navn, og svare riktig. Hvor mange stjerner det i det kinesiske flagget? Ruben. Det var vel Tommy først der? Hva, det sier du det? Jeg tipper 4. Da må han shotte, altså. Må det? For dette vet du faktisk. Er det flere? Har du lyst til å bare komme fasit fra sidelinjen der? Jeg vil jo da tippe 6. Nei, det vil jo... Du var heldig... Den var nærmere. Nei. Å nei. Det 5. Det 5. Ja, ok. Ja, ja. Nei, men da... Så da, fan. Tommy, da blir det en liten slurk. Så har jeg bare kjeft, jeg gleder deg sloppe. Ja. Jeg tar en skål med det, Tommy, så tar jeg en slurk av. Eller mi. Skål. Skål. Å, fy faen, helvete. Å, herregud. Det er ikke godt, altså. Unikum dag, altså. Og det som er gøy med Unikum er at når du tror den er ferdig, okay. Så bare varer det. Det er lang hale. Mann. Ja da. Og du trenger ikke så mye for å smake hele. Nei, det kan jeg si ned på. Ok. Ja. Er det Tommy sin tur til å stoppe quizboka? Ja, det synes jeg. Ferdig, velg kategori. Stopp. Dette tipper jeg dere i fordel av. Ja. Ok, kategorien ikke akkurat i går. Ok, ja, historie vil jo jeg kalle det, ja. Ja. Mm-hmm. Skal vi se... Sånn som en av de Unicum-kjøttene skal bli. Skal vi se her da. Da tar jeg spørsmål 25. Hvilken Håkon har Håkonshallen i Bergen navn etter? Gå. Klokken går. Nå dere redde for å si det. Tiden. Her skål. Dere får ikke se hvor mye tid som igjen. Jeg har ikke et godt tipp i gang. Der det ingen som har svart. Nei, gi meg en unikum, altså. Det får... Jeg skal slå den her. Jeg skal gjøre det nå. Ja. Jeg skal gjøre det nå. Og det altså... Oi. Det hadde ikke jeg klart heller. Nei. Uten at det noe nærmeste, som... Det nærmeste kan du gjette var Håkon Oppdal. Ja. Det var det som du nærmeste kom. Men så, der sa det en tvil i meg. Ja. Jeg tror det nok en eldre slektning. Ja. Han jo bergenser, han... Oppdal, ja. Ja. Ja, ja, ja. Håkon, den fjerde Håkonsson. Ja. Så den var jo... Ja. Det var altså, jeg kom på Håkon den femte, så jeg bør jo ha skjønt at det var en Håkon den fjerde der ute også et sted, på en måte. Jeg skulle til å si Håkon. Det var det som der jeg var. Ja, Håkon, men... Hadde du sagt Håkon Håkonsen for å være morsom, så hadde du fått riktig. Ja, du hadde jo det. Da skal jeg jo si... Skål! Skål! Naks i morgen. Åh, det er liksom lov å tro at den andre blir noe bedre, men Ja, dette er da første gang jeg drikker Unikum. Unikum snakk. Ja, snakk. Dette er da jo... Det er ikke første gang, men jeg kan si at det er nok siste gang. Håper jeg. Ja, det er litt som... Nå er det jo da selvfølgelig humor. Når du har vært hos tannlegen, og det er litt sånn... Og han er pisset deg i kjeften? Ja, på en måte. Med litt sånn, ja, mint-aktig. Det er et hint av mint inni der, men det er mye annet. Det kan godt være et hint av mint, men det er liksom... På, hvordan skal jeg si det da? Det er mest vondt. Ja, la oss si at det er en... Du har en strikkepinne. La oss si du har en strikkepinne. Mm-hmm. Ja. Du smatter litt. Ja, det var det. For det som du sier, det er ikke det at... altså, jeg har drukket verre ting. Ja. Men... Han går ikke vekk. Han bare ligger der og det var det som var liksom... så ille med nummer to, ser du. For at, ja. da får du fikk det opp. Fikk bare påfyll, ja, litt oppgulp. Men for å kommentere litt den der, det hintet av mintene der, det er litt som hvis du har en strikkepinne, ja. Og så legger du den liksom inn til en hvidløgg. La oss si du legger den inn til en hvidløgg, og så stikker du deg selv inn i øyet. Så mye hadde den hvidløgg slash mint-greia å si der, for det er ikke noe å bety. Det hjelper ikke. Ingenting, det var grusomt. Det gjør vondt. Det som er så gøy er at dette er jo en gammel oppskrift fra de ungarske steppene, ikke sant? Men det var siste spørsmålet. Og de ga seg her. Nå er vi ferdige, gutter. Ja, nå er den perfekt. 1790. Ja. Er det det som står på den? Ja, det er 1790. Da perfeksjonerte de... Ok, gutter, ja. Siste spørsmål. Da skal jeg være sportslig og si, Ruben, vær så god. Takk. Stopp. Gjør oss begge en tjeneste nå, kom igjen. Noe Einar kan svare på i hvert fall. Det er nok gøy. Hvis vi får et riktig svar sammen, så er jeg veldig, veldig fornøyd. Ja. Ok, dette her er altså parhester, heter kategorien. Det er det. Ja, pass altså. Dette... Jeg skal ta noen eksempel. Det har altså Heland og... Oh, ja, ok. Ja, ja. Lennon og prikk. Ja, ja. Greit, ja. Adam og ja. Skjønner. Ja. Men jeg tenker, hvis jeg også sier det tydelig, så er det noen som skal høre på det da, vet du. Så jeg må si det litt... Det er podcastfaglig sterkt, ja. Det du holder på med her. Nytt, bare sånn eksempelspørsmål. Uten at man må ta en unikum på det. Hvis jeg sier Romeo og... Lukaku. Ja. Jeg bare tullet meg at ikke du måtte drikke. Du må drikke til. Og hvis fjes kunne si sorg og sjokkerheten. Nå skal ikke jeg legge meg opp i quizregler her, nei. Mr. Borgersen. Men vi føler jo at deltakerne her begge gjorde en feil, som gjør at svaret ikke er gyldig. Og det er at du sa ikke ditt eget navn først. Det er riktig. Og det har jeg skjønt at det må vi gjøre for at svaret skal være gyldig. Ergo er diska, jeg trenger ikke å være med. Ok, da er det siste spørsmål. Og dere har vel faktisk da, vi har et poeng til Ruben. Og så har du null poeng til meg. Men to shotter. Du leder antall shotter. Jeg føler av og til at det er omgjør å ha færrest shot i denne leken. Ok. Og da leder jo Tommy, men du leder med en. Ja. Du leder 1-2. Ja. Det er litt gøy. Det er nok første gang i livet mitt, kjenner jeg. Ja. Så da går vi da til spørsmål nummer 19. Husk at man skal si sitt eget navn. Ja. Skjønnheten og... Liam Ruben. Det Tommy det. Oh. Hva du sa for noe? Hva sa jeg, Tommy? Udyre. Nå må du svare. Udyre. Det riktig. Åh, oh, takk og lov. Vær så god, Ruben. Hjertelig takk. Jeg ser denne unikumen står glanser i kvelds. Lisa. Du kan ta begge hvis du vil. Jeg får lov, altså. Mm-hmm. Ja, nei, jeg begynner med en. Gjør det. Begynner med en. Lovte noen å komme hjem med Ru i kveld. Ja. Skål. Åh, så glad, jeg er så glad. Du klarte det, Tommy. Du klarte uavgjort. 2-2. Det er jeg veldig fornøyd med, altså. Veldig bra. Så du gikk for etternavn der, Ruben? Hva? Ja, jeg gjorde det, for det er jo da beviselig kortere enn fornavnet mitt. Det er mange bokstaver kortere, faktisk. Ja, to. To hele bokstaver kortere. Klart for meg å telle, det er godt, men jeg må bare si det. Unikum nummer to. Mye verre. Han var mange ganger. Det var så mange ganger. Det var liksom ikke bare dobbelt så ille. Det var mange ganger. Den var veldig sur. Og det som er enda gøyere for meg da, er at jeg vet at det hjelper ikke å drikke øl for å skylle det vekk. Den må man bare akseptere den som en klem fra Mr. T. Nå begynner jeg å ane konturene hva jeg egentlig har sagt ja til i kveld. Ja. Og her er poengene bare nedover. Og det er derfor jeg anbefaler Unikum, for det gode stemningen der ute. Ja, og med å si at jeg anbefaler Unikum, så det er gøy for deg da. Ja da, det er gøy for meg, men da kommer vi også inn på denne sendingens tema. Ok. Oi. For vi skal jo prate om i dag ting vi anbefaler. Ja, der har jeg feilet litt, men du har misforstått eller? Nei, da har jeg ikke misforstått. Jeg har ting. Så bare slapp helt av. Lene deg helt tilbake. La meg nyde Unikum-smaken i munnen og fortsette. Det er bra. Jeg tenker vi bare begynner med gjesten. Du fikk jo et oppdrag, Ruben, i å ta med deg noe du anbefalte verbalt. Ja, jeg fikk jo oppdrag å i hvert fall anbefale noe. Ja. Om det var en ting eller ikke, det beit ikke jeg med så veldig mye. Jeg var ikke mye. Så spesifikk på det. Du var ikke det, altså. Du var ikke det. Hvis du anbefaler fargen blå, for eksempel, så er det greit det. Ja, jeg har jo... Med snev og begrunnelse. Vi skal nok finne noe å si om det. Det skal vi nå. Ja, jeg tenkte jo det at jeg prøvde å tenke litt ut av boksen. Mm-hmm. Åpenbart. Bare for diskusjons skyld. Så jeg har lyst til å anbefale folket der ute, slutt å klage. Ok. Det har jeg lyst til. Ja, jeg synes det. En oppfordring mer enn en anbefaling. Ja, men det er hånd i hånd. Ja. Det er hånd i hånd. Det får jo gå litt for som det samme. Nei, jeg vil bare det at folk skal være litt mer positiv. Ja, riktig. På en daglig basis. Er du da litt der at slutt å klage og gjøre noe med det? Ja, det er jo da, altså, anbefaling nummer to. Ja, riktig. Ja. På en måte, altså, dette er jo lista, ikke sant? Så nummer to, anbefaling, gjør noe med det. Ja, riktig. Hvis du klager, vær så snill, gjør noe med det. Hvis ikke du er villig til å gjøre noe med det, slutt å klage. Ja, riktig. Ikke sant? Da har du på en måte mistet rettigheten, tenker jeg. Jeg er jo, for det at, jeg må skyde inn litt, for det at, jeg stender nok på andre siden av skalaen i forhold til, jeg er ikke glad i å klage i den forstand, men jeg er glad i å klage på ting, la oss si vinter da. Jeg hater vinter. Og det kan jeg gjøre så lite. Jeg har jo sagt at det kan det være så galt med hungersnød. Ja. Jeg tror ikke jeg kunne klart meg i Afrika i god tom. Ja. Men jeg gjør ikke noe med det da. Jeg flytter ikke til Afrika. Jeg er jo såpass glad i meg. Der er det milde vintre, da. Men til gjengjeld også. Det er noe med det. Til gjengjeld så hadde jeg jo en rant her for et par, tre, fire, fem episoder siden, der jeg delger litt løs på rett og slett det jeg vil kalle for feite menneske. Bæl, feite menneske. Ja. Og der er du litt inne på det samme der, når de klager på det. Hva er det du vil? Hvor skal ikke, du nå? Nei, jeg kan ikke ro meg greit ordet dette på noe. Jeg kan ikke lande på beina her. Du marte deg jo fort inn i gjør det her nå. Jeg kjente fordi at du mener at det feiter folk på slutt og klager at det er feiter, er det du sier? Ja, egentlig. Men for all del, det finnes tilfeller som det er genetisk, og det er sykdom og alt det der. Men når, sånn som det eksempelet jeg ga i denne episoden, når du ser bælfeite folk som sitter og trøkker inn på med pai og med Altså de jeg bøtte med karbohydrater og jeg bøtte med sukker ved siden og ja. Og prøver også å svelge ned med noe sunt, eksempel som Pepsi Max da for eksempel. Der litt langt, langt mer på kanten enn det ditt eksempel, Ruben, at det er mer fornuftig enn det mitt er, men jeg prøver å møte deg på midten. Ja, jeg ser du prøver så godt du kan her borte. Jo, men nå skal ikke jeg dra det eksempelet, men jeg kan se på meg selv da. Så kan jeg si det at jeg ikke fornøyd. Jeg synes at jeg veier 5 kilo for mye, for eksempel. Mm-hmm. Jeg kan se meg selv i speilet på morgenen, og så kan jeg si det. Og så kan jeg tenke, ellers så kan jeg gå, skal jeg begynne på treningssenter? Ja. Eller skal jeg spise pizza baguette til lunsj? For jeg liker veldig godt å spise pizza baguette til lunsj. Ja. Men hvis jeg da legger på meg på grunn av det, og jeg velger å ikke trene, ja. Så ja, da har jeg vel ikke så mye jeg skulle sagt. Ikke sant? Det mitt, poeng, det. Mitt poeng, du sa det som jeg ber. Men det er ikke sant, ja, det ja. Så jeg skjønner hvor du vil henne. Ja. Yes, du redder meg. Jeg gjør det, selv om det er et selvfølgelig ekstremt poeng, men av og til så vi lager da podcast. Ikke noe sånn som de fete gjør med, ja, ja. med sine bukser. Ja, da, skjønte du at jeg var morsom nå, Tommy? Jeg lo jo. Ja, det lo med hendene. Hysterisk, vet du, når jeg først får lov å tenke meg litt om. Nei, men også tenker jeg, og litt på litt sånn at det trenger ikke å være akkurat dette her da. Det har litt, jeg tenker å se litt større på livet. Tenk at vi... Jeg er litt der at få ting litt i perspektiv, ja, av og til. Det er egentlig det som er det, ja. Det overordnede her. Kan du ikke se litt utenfor din egen have? Ja. Bry deg litt om naboen. Jeg har en sånn veldig fin ting som jeg liker å bruke som et eksempel når jeg driver med det jeg gjør i min jobb. Så sier jeg til disse folka at når du er på vei til jobb, når du står på busstoppet, ikke sant? La oss si, så du står der med 10 mennesker på busstoppet. Mm-hmm. Du vet ingenting om dem. Det er helt riktig. Det er veldig interessant. Så kan du se på dem, og så kan du tenke, ok, han går i dress og slips. Mm. Han har sikkert masse penger, eller han skal det og det og det. Men så kan det godt være at han er på vei til begravelse til sin bestemor, for eksempel. Ja. Det er ikke noe kult, det vet ikke vi. Ja. Så det er litt med det der å være litt medmenneskelig da. Ikke sant? Så ikke grunn til å klage på masse ting du ikke kan gjøre med, men heller prøve å hjelpe folk og smil til folk der på busstoppet. Da må jeg snu, den skal jeg snu litt rundt, og så skal jeg spørre deg, og tenker du om folk som har på, ikke profilbildet på Facebook, men denne her, hva heter det der over forsidebildet? Ja. Der de har printet inn, enten har de printet inn på det bildet der, you know my name, not my story, eller de har tatuert på ryggen, only God can judge me. Og det er kult på Tupac, men ikke på noen annen. Men hva med utdanning, livets harde skole? Jo, men da tenker jeg at da tenker jeg at du har såpass mye informasjon om en person at det er mulig og dra noen konklusjoner, ja. Litt sånn på generelt grunnlag, selvfølgelig. Ja da. For at, da har du gått til klasse med Sigbjørn Jonsen, for eksempel. Ja, men jeg er veldig fan av tankegangen at ikke dømme en person fra sånn bang. Der kan alle er jo snille når du kjenner dem. Det vet vi jo. Men åpenbart, vi er mennesker generelt, er jo veldig flinke til å generalisere. Ja. Vi er det, og vi er nødt til å ha noen knagger å henge ting på. Ja. Så, sånn er det bare. Jeg vil bare at folk skal løfte nasa si litt grann, og gi hverandre et smil og tenke at, vet du hva, når alt kommer til alt, så har vi det egentlig ganske greit. Det blir et varmere Sørland, er det slik å forstå, eller er det noe annet du har? Nei, men jeg tenker bare det at selv om du er lei deg og har det trist og tøft, så er du ikke alene, og det er alltid noe, eller noen der ute som er der for deg, da. Sant? Du er aldri alene, vi bor i Norge, det kommer en grense. Hvis du sitter og hører på denne podcasten her, da, mm-hmm. så er du ganske privilegiert. Det er det som er poenget. Hvis du har funnet frem til denne podcasten, hvis du har funnet frem til denne, så er du ganske privilegiert. Altså, og da har du jævla med fritid. Da, nei, du, Tommy, da har du kanskje Da har du funnet noe å fylle fritiden med. Ja, det det liksom, da har du funnet verdi. Ja, da. Ikke sant? Og for dette jo selvfølgelig den beste podcasten der ute. Det jo det. Det jo derfor jeg sitter her. Mhm. Og den blir jo bare bedre nå, for å si det sånn. Åpenbart, åpenbart. Vi ser faktisk, altså vi får inn live her nå på Mac'en til, til Tommy, at når denne gis ut, så vil vi nå nye høyder. Det, det, det vil jeg tro, at det blir litt rekord her nå. Vi ser nå, bare peke ja. Til himmel. Ja, det... Den heter jo God Nyhet Podcast, dette er sånn. Godnyhet.no, kan det finnes på. Ja. Jeg tenker at hvis du hører på den podcasten, så... Så vet du det. Så vet du det. Jeg har i den sammenheng funnet en god nyhet. Har du det? Åja. Er det en nyhet du vil anbefale oss andre? Jeg vil anbefale å høre på at jeg forteller om det i hvert fall. Godt svar. Fordi godt svar. At i USA har det skjedd noe. Oi. Nå nylig. Verdens første penistransplantasjon. Oi. Hva sier panelet til det? Penistransplantasjon. Oi. Det vi applauderer. Hurra. Vi tar en skål, kanskje, for penistransplantasjon. Skål, skål, skål, skål. Det så dårlig. Det skal aluminiumen ha Kan jeg tynt for. Legge inn et forslag om et mindre bord, Steffen Borgersen? Tenk så hyggelig. Kunne vi slengt glassene mot hverandre her? Og... Mm. Jeg følte meg litt utenfor nå, som gjest. Jeg må si det. Jeg rakk ikke bort. Nei, ikke heller. Jeg, til skål. Jeg skålte på noe som kunne være proxy i dere, da. Altså, vi fant bare noe nærmest dunke bort. Jeg gjorde det. Jeg smalte i PC-en. Ja. Du tom for eller, Ruben? Det kan jeg bekrefte. Du tog både unikummer. Hva vil du helst ha unikummer? Jeg ser det står jo sånn. Jeg tar gjerne en lille. Vær så god, skal du ha. Tusen hjertelig. Det så penistransplantasjon. Synes vi det en god nyhet? Du, 2018. Ja. Det var på høytid. Penistransplantasjon, ja. Vet du hva? Ja, det synes jeg. Jeg hadde forventet det før. Jeg er litt skuffet. Det kan hende si det rett ut. Det har vært mye penisamputasjoner der ute. Opp igjennom. Frivillig og ufrivillig, sånn. Ja. Det krever nesten alltid to for å få en gjennomført penisamputasjon. Jeg tenker det at hvis du har en dame som kapper deg penisen, da har du gjort en dårlig researchjobb i forkant. Ja. Fortjener du det da? Når hun blir så forbannet? Ja, spørsmålet er jo henne terskelen ikke for å bli så forbannet da. Ja, det er for så vidt. Ja, men hvordan kan det skje, tenker jeg. Jeg tror jeg har stålkontroll på penis 24-7. Jeg tror det er ikke et sekund hvor jeg ikke vet om jeg har min egen hånd eller om det er andres hånd som holder fast i skaftet, hvis det er lov å si. Ja. Skjønte du hva jeg gjorde nå, Tommy? Ja. For et kniv, en kniv også et skaft. Jeg tok den. Etter hvert. Seig det inn. Dypt. Nei, så der, det, du må takke deg selv litt, tenker jeg. Har du lov å klage hvis du har fått penisen hvis kappet du, av? Hvis du dopet ned, da, for eksempel, da kan du igjen, altså, hvis du blir dopet ned, ranet og får avskåret penis, da har du lov til å klage. Ja. Det virkelig, du er i en unik posisjon. Jeg skal trekke tilbake alt jeg har sagt til deg, og sitte og høre på deg klage, faktisk. Det er jo en interessant historie, så du kan det jo gjøre det beste ut av det her. Det er det du er. Og så kan du reise til USA og få en penis transplantert. Det er jo det du kan plass igjen. Og det, i Amerika tror jeg de er ganske rause i altså, ja, når du først skal ha en nye. Når du først skal ha en nye. Mørk farvet en annen farve på, ja. Teste ut. Men ja. er det et godt nok argument? Og la oss da si en venn av meg som heter Johnny Tremack for eksempel. La oss si han. Hvis han har en penis som ligner litt på en navle, eksempelvis. Den går innover. En sånn klitotis. Så du kan på en måte si at den er litt amputert allerede? Ja. Ja. Amputasjonen har begynt. Ja. Han er i gang, og så er det godt nok argument å si at jeg har løst på en jævla underarm i slegge. Ja, jeg vil tippe at du kan få en sånn en... Det som på vennlig... Jeg tenker at så lenge dette skjer i USA, så er det som vanlig, det handler om en ting, hvor mye er du villig til å betale? Det er det jeg skal kaste tegn på nå. Ja. Tegnekast, hvor overrasket er vi at det skjer i USA, hvor du kan kjøpe det meste for penger? Tegnekast, kanskje ingenting. Det er meget reelt. Meget reelt. Ikke så veldig overrasket. Men en god nyhet. Veldig god nyhet. Absolutt. Veldig god nyhet. Og for veldig mange mennesker. Ja. Det var jo en VG Plus artikkel i lang tid. Mitt liv med mikropenis. Ja. Jeg fikk aldri klikket på den, fordi vi har ikke unnet oss VG Plus abonnement i redaksjonen denne. Men... Nei, vi begynte med et FVN-abonnement. Ja, og men... det avsluttet det? Det avsluttet du for å spare penger. det var ikke det helt store likevel, visste det seg. Jeg fikk mye informasjon. Det kunne jeg fortalt dere. Hadde dere invitert meg tidligere, så kunne jeg fortalt at disse plussabonnementene ikke... Har du et FVN-abonnement? Det har jeg ikke. Jeg har ikke plussabonnement på noe som helst. Nei, nå trenger du ikke å bekymre deg lenger hvis du har mikropenis, fordi det finnes en løsning. Oi. Joho! Skal ikke kommentere hvem det joho er til å ta. Folk som har hørt podcasten før har hørt meg hyle før, så det er greit. I dag var jeg rett og slett på konferanseteamet. Men du har vært på konferanseteamet i dag? Yes. Og det anbefales? Det er ingenting med anbefaling å gjøre i den forstanden, annet enn at... Anbefaler du å møte opp? Jeg anbefaler å være der, og jeg anbefaler å ha en grei datter. Oppfordrer du alle til å møte opp på konferansen? Det er jo veldig greit. Jeg som sitter her nå som eneste barnløse, det kan være interessant for lytterne å vite, så dette, takk skal du ha, Tommy. Men sivilstatus, du skulle hjem til noen som ble forbannet hvis du var full, så da... Ja, så det er sivilstatus. Ja. Det er ikke forbannet hvis... Finns det som en sånn avhukning på Facebook da? For det er et mer... Det er jo mer reelt, jeg tenker, ofte. Det en, beskriver mye mer enn, hva skal man si da, enn bare et ja-nei i et forholdløsning. Ja. Nei, men ja, i forhold, ja. I forhold, ja. Fremtidig samboer, ja. Så der. Forelsket? Ja, faktisk, litt deilig. Sånn. Ja, det er litt sånn digg. Anbefaler du å være forelsket? Jeg anbefaler alle å bli forelsket. Det gjør jeg jo. Ja, og... Det er kanskje også det kuleste. Og så på en måte bli litt kjent med den du er forelsket i da, på det mest intime. Jeg tror jo det er eneste måten å bli forelsket på. Tror du det? Har du aldri vært forelsket i for eksempel, jeg har jo sagt dette til Tommy før, så du på Jag da det gikk på TV? Ja, det var ikke helt... Det var ikke helt din stil med... G-A-G, men du? Ja, altså Judge, Advocate, General, altså det var krigsadvokater. Ja, som... nei, det var litt som at... Når jeg vokste opp i Vågsbygd, som vi vet, det er jo et litt sånn tøft, var, om ikke annet, et litt sånn tøft nabolag. Og jeg ble jo litt sånn forbannet, fordi at i alle busstoppene så stod det R.I.P. Tupac. Og jeg var litt sånn, ja, men ja, vi bor i Vågsbygd da. Hva har du til felles med Tupac, liksom? Hva var det Tupac betydde for deg i din liksom, Vågsbygd oppvekst? Og jeg tenkte sånn at, hei, jeg er like glad i den type musikk som min nabo. Det skal ikke stoppe det. Nei. Men jeg har fanken ikke noe til felles med han. Så Nei. Det der gidder jeg ikke å høre på. Nei. Bare på grunn av det. Og han er slutt og klag på at han er død. Så du har ikke... Så det var pokker dette her for noe. Men en kjempeflink artist, sånn i ettertid, så ser jeg jo det at jeg burde sikkert hørt på han. Men, jo, helt enig. Du savner han? Nei, jeg har aldri fått sjanse til å savne Tupac i den forstand, for at... Nei, ikke sant. Som, og han dør... Jeg blander alltid Tupac med Tukan. Det er noe ful som har den der lange nebbe. Ja, ja, ja. Jeg får det. Det er mye av de samme bokstavene. Og Tupac ble skutt i 3-4-90 ut forbi Circus Circus i Vegas, vel? Ja. Så vidt jeg husker. Og skal ikke påstå at jeg som 9-åring var... Det er noe med der. Det, ikke sant? Det er noe med det, så... Altså, California Love, vi liker alle den låta. Skal ikke stå på det, som jeg sier. By all means, jeg er jo en av veldig få mennesker som bruker iTunes. Ja, I stedet for Spotify. Jeg føler for å betale for sangene jeg hører på, fordi at det er en artist jeg hører på, synes jeg. Ja. Det er jo han dev da, så jeg skjønner ikke hvorfor du skal betale han. Nei, men det er sikkert det i Lakisha, eller Shatisha, eller Batisha som får pengene. Kan være at han har en veldig snill datter, akkurat som Tommy, som får royalties fra Og vet du hva, nå gikk det opp for meg litt, blitt meta dette her sånn nå, men her har du da essensen av, det fortalte jeg i bilen hittes da, at vi kan vandre litt ut på vi veier og sånt, den sendte jeg deg på. Det er jo sånn det skal være. Det er sånn det, for vi begynte jo på konferanse. Det er den gode samtalen. Men det er jo den vi skal tilbake igjen til nå, ikke sant? Ja, vi kommer jo dit igjen til slutt, men jeg tenker, la oss si at det Taekwondo, som er da datteren til Tupac. Taekwondo. Taekwondo. Det synes jeg var gøy, da. Vi ler av de som vi ikke kan. Ja, skål. Skål for den. Og så du da, Ruben. Ja, skål, jeg er med symbol. Ja, igjen. Hei, hei. Aluminium, kan dere ikke ha en hard flate på boksen som man... En hjørne. Skål på hjørne. Nå holder du bare kjeft, og så skal vi ta en telefon til et eller annet patentkontor i morgen, ja. Og så, ja, så snakker vi ikke mer om det. Kan du redigere dette ut? Ja, meg og Ruben fikser dette. Slapp helt, ja, det helt av, Steffen. Hvis vi løser det, så har vi løst det, ja. Tenker jeg. Ja, konferanse-teamet. By the way, det skal veldig mye til for noen skal redigeres ut. Jeg har sagt med sykt, med ja. Som jeg har angret på, som jeg har tidligvis tatt nattsøvnen fra meg, som ligger på lufta der. Det derfor jeg prøver å selvsensurere meg selv så mye som mulig, for jeg vet at dette går ut. Og vi smører jo selvfølgelig sensurbremseklossene dine med den glatteste. Ja. Ja, det roligste CB'en jeg noensinne har drukket. Ja da, for si yes. Den falt i smak. Kan vi ta en ternekast på CB'en da? To. Det er rolig. Altså, den er rolig. Den er veldig rolig. Den er, ja, og det meget korrekt. Mm-hmm. Det ikke noe å si på det. Det jeg skal fortelle om er fint lide med selve konferanstimen i år. Konferanstimen gikk som sagt dritbra. Datteren min hun er heldigvis ikke så mange av mine gener, så det at ja, hun er som snytt ut av revet på meg. Men... Var det du som fødte henne? Ja, ja. Derav, det er litt spesielt. Derav, ja. Har vi en spesialepisode om det? Det kan lages. Det kan lages, da vil jeg gjerne være her. Vi skal gjerne invitere meg selv. Remake? Ja. Ja. For absolutt, absolutt. Nei, det jeg tok meg selv i å tenke var det at... jeg har jo hastet hjem fra jobb, og av gårde skulle hente en bursdagsgave. Ja, nå skal jeg levere den i morgen tidlig. Da har sikkert ikke episoden lagt ut eller hørt på, forhåpentligvis. Men i alle fall, jeg hadde jævlig dårlig tid. Stressa, får rekke dette, kom frem, rakte. Og så viser det seg det at konferanstiden var utsatt, eller det var forskyvninger på 10 minutter eller noe sånt. Så ble jeg gående i gangen der, kikket frem og tilbake, og kikket da ut i skauen. Skogen, sånn. Bag skolen. Og da slo det meg. At det er ganske fascinerende å møe en skau, eller syne av en skau. Jeg har ikke røykt pott, altså, bare så det sagt. Men det er ganske fascinerende å møe syne av en skau endre seg fra du er liden til du er da 33, som jeg ble i forrige mandag. Fordi du har nå minner å sette på den skauen før. Jeg har veldig med minne ifra hvor sykt gøy det var å løpe rundt i den heia. Og jeg husker selv når vi kikket opp i den heia, det var sånn, den lille skauen bak der som er... Altså, du kan kaste stein fra den ene siden til den andre hvis du har brukbar kast arm. Men det var, for oss var det hele verden. Det var så svært bak det. Du kunne løpe du, opp en bakke der, og det var, hver eneste hindring ble sett på som et eller annet spennende. Og så sto jeg der og kikket i dag, så det eneste jeg sto og tenkte var at det så jævla slitsomt. Det så ut å gå opp der. Det knelte der. Ja. Rett og slett, ja. Det var så god. Da vil jeg først og fremst si gratulerer på et skudd. Takk. La oss skål for det. Og så vil jeg si, ja, vet du hva? Jeg kan forstå det. Når jeg gikk på ungdomsskole, faktisk, ja. Vi hadde det veldig fritt. Vi hadde en time i uka. Steiner? Nei, tro det eller ei, men det var et prøveprosjekt ute i Vågsbygd da. Vi hadde noen brakker, og vi bare fikk en vi fikk lekser på mandag. Ah, ja. Så hadde vi 2 mattetimer, og så var det fri skole resten av uka. Innlevering klokka 3 på fredag. Reelt? Hva slags... Galskap, for faen. At, at noen av oss kommer på videregående er jo helt sykt. Men, det men det, dette er en annen podcast, ja, som jeg sier. For her, det, men du legger jo gode, hva skal vi kalle det? Ja, dette er kjempekult. Du sår frø her. Ja, ja, absolutt, absolutt. Men det som var jævlig kult da, det var det at når vi hadde gym, ja. Så vi hadde jo en gymtime sånn på vinteren her, der vi var i en hall og spilte noe hjørnefotball. Men på sommeren, ut i skauen. Da gikk vi i skauen, opp av toppen av et fjell, grillet noe banan. Banan i brød. Og så leste... Det er jo både halal og kosher og alt det. Ja. Er du gal? Jeg husker første gang jeg ble kalt potet, jeg følte meg dødskul. Ja. Nei, men poenget her var det at... det er ikke så gøy når du er under 1,80 og veier 106 kilo. Nei, for alle. Det blir kanskje litt for redd. Er det litt sårt for du som hadde så stram buksestrikk der... Det er jo det som er litt slutt gøy. Slutt å klage. Vi går tilbake til, Vågsbygd, barndommen. Nei, men kluet var jo det her at jeg har et veldig sånn fint og flott forhold til skogen da, ja. Som jeg fikk i oppvekst nå, ikke sant? Vi hadde badevann i skauen rett bak der som bestemor vokste opp, ikke sant? Og det var jo helt fantastisk. Ja. Og jeg sier jo til alle møter, jeg er så glad i skauen og godt og... Går jo faen ikke i skauen, jeg har jo faen ikke vært i skauen på 15 år. Ikke sant? For det er bare sånn, ja, altså barneheia. Det er altså, det er vei. Det er ikke skau, altså du går en... du kan köra 2-4 hjulinger med sidan av varandra. Du kan det. Och då är du inte i skauen. Nej, och skulle jag varit i banan här så hade det varit min mode att varit i banan här. Ja, inte sant. Tör du att köra sidan? Ska nej faktiskt inte. Men jag satt på igång. Mm. Men jag var faktiskt jag slang mig på en joggtur. Den här har jag fortalt om i tidigare episoder. Min kvällsjogg med Magne som jag logga på Strava som jag hade lastat ner för en ledning. Brukt Strava nu? Nej, jag har nej igen. Men du kan ju träna. Mhm. Driver också med det. Nej, riktigt. Like konceptet. Ja, like konceptet väldigt väldigt bra. Du kan mycket om det. Du känner konceptet Strava som loggförer din löptur. Ja, jag känner till diverse av disse, ja. Och det är löping och lopping och joggning av det som på humorspråket kallas för runkeper, ikke sant? Hvis du känner till den den känner jag inte till. Känner du runkeper? Alltså det är humor på högt nivå, runkeeper. Oh, ja, och ja, ja, okay. Välkommen in. Ja, välkommen in i värmen. Ja, den ja, den var lite lite finurlig men Det är ja så där ja. En mitts där vet du. Det är lite som att dissekera en frosk har jag sagt tidigare. Du får se. Nej, och det är att förklara en vits. Ja, okay. Är lite som att dissekera en frosk. För du får se hvordan den virker. Men du dreper den samtidigt. Ja, det var ja ja ja. Det är sant. Ja. Pent sagt. Pent sagt. Pent sagt, min vän. Sånn er det. Men igjen, Det var mega dypt. Ja, jeg også vokste opp i skau. Jo, ja. Vi hadde noe enda gøyere enn skau, faktisk, bak på vår barneskole. Siv. Oi! Hun gamle Siv. Det hørtes... Nei, det var ikke en dame som het Siv. Det var faktisk et kjempestort Siv-område, hvor man lagde det sånne labyrinter, sånn at det kunne jo gjemt seg Freddy Kruger og det ene og det andre inne der, sånn. Og vi lagde sånne... Ja, ja, ok. Ja, du mener sånn siv. Ikke sånn jeddesiv. Men sånn, ja, ja. Kjempekult. Det hadde vi i barnehagen. Hadde det, ja. Det var jækla kult. Fette høyt, du, for du er jo ikke så høy når du er barn. Men sivet i forhold til barnestørrelsen er jo høyt. Så vi gikk jo rundt og gikk oss vill og lagde, liksom, løp rundt omkring. Det er kjempekult. Ja, jækla kult, faktisk. Jækla kult, ja, ja, ja. Det å være så enkelt underholdt men hadde som du... siv. Hadde du det må være. Trakk du allerede den gangen parallelle til vietnameservitse i det sivet, på en måte? Nei, vi hadde ikke fått så mye innføring i Vietnamkrigen og... Du hadde vietnameser i klassen? Nei. I går traff jeg faktisk min gamle venn Sok Chan. Var det ikke han som het Punglo? Punglo var det, ja. For å forklare det, ref episode et par tilbake igjen, hvor jeg hadde vært i svømmehallen og kom over med Punglo. Eller det er annen så som gjetta at det var Punglo. Dette må være... Dette er Punglo. Jeg ser Punglo på gulvet. Ja. Og Steffen har spurt om det var min gamle vietnamesiske venn, Punglo. Ja, ja, ja. Igjen da, nå forklarte du vitsen. Du burde vært der. Du burde vært der. Ja, ja, ja, det er jo... Du skulle hørt på det. Jeg skulle hørt på det. Ja, men... Referanse, episode, hvilken sa du? Noe. Begynn på en par og femte. Du trenger ikke... Ja, rett og slett. Hvis du hører på et par og femte udøver, så er du sikra. Ja. Vil jeg si. Det var episoden vi spilte. Og det anbefaler vi. Gå tilbake, hør på et par og femte. Ja, og det er, apropos det å anbefale vår egen podcast, så vil jeg aldri med hånda på noe som helst kroppsdel anbefale å gå tilbake til episode 1 og høre utover. Nei, kanskje det, ikke ta kanskje, nummer 1. Kanskje hopp over de første tida. Ja, eller 30. Ja, det kan være. Nei, og vi begynte å finne grepe ganske raskt, for så vidt, men... En halvtime ut av det, så... En halvtime ut av det, ja. Nei, men jeg skal komme en anbefaling, Tommy, for jo, da må man skjære litt igjennom. Ja, da. Og, ja, det er jo så mye her, vet du. Ja. Jeg kan jo anbefale India litt grann. Og det er, ja... Har du vært der? Jeg er jo imot dødsstraff. Jeg trodde du skulle si at du var imot India her, ja, altså. Men det var kanskje litt imot, ekstremt. Altså, India er mye, ikke sant? India er veldig... Det er stort. Det er mye å by på. Det er stort. Men nå er det innført da i Indien, verdens største demokrati, som de kaller seg selv, dødsstraff for de som voldtar barn. Ja, men hvorfor er ikke det bra? Jeg anbefaler jo sånne ting, ja. Egentlig. Ja. Men for det da som er jo ikke så imot dødsstraff. Nei. Men du er imot barnevoldtekt, du? Du er jo... Ja, det er selvfølgelig jeg det. Men, du trekker litt på det for, ja, på humoren, men på så humoren. Trekker du deg fort under. men for å trekke fram ditt poeng igjen, da, så er det... Du må ha ganske sterke beviser på det, da. Ja, du bør være sikker. Jeg føler at de vittnene i India kan liksom... Jeg vet ikke om det er ja, men jeg tenker litt sånn, ok, ja Så ryker det en fyr i nyhånd Nei, altså nå snakker ikke jeg om nødvendigvis det du tok opp nå Men ikke sant, det som interessant her jo hvordan det vi sitter her og ser på India? Ja. Hvor sivilisert India? I ditt huet. Ikke sant? Ja, det det jo det som veldig interessant. Veldig vanskelig å få jeg kan jo si at India det, er sånn eller sånn, for India mye rart. Ikke sant? Det hadde jo akkurat det. Mm. Så, kan jeg trekke fram to poeng jeg har med India? Var det tikka og masala? Nei, det ene er... Det ene, du er ganske nysgår. Den var god, den skal du få fått, takk. Nei, men du var ikke så langt unna. Nei, for det ene er jo... Jeg si butter og chicken nå, men for, ja, vet det var, jo... Ja, det var deg og butter og chicken selvfølgelig, og da snakker du Mother India og India. Overvurdert, anbefales ikke. Hva i helvete? Se der, nå har du kontroverser, fått... Kontroverser, vet du. Det er viktig, det var, reaksjonær type. I alle fall, i det her rommet, så er det superkontroversielt, altså, ja, å være imot... Men er du liksom imot dødsstraff for barnevoldtekt med nå, da? Eller er det sånn... Hvor har du det? Jeg vet ikke hvor jeg finner det. Nei, men liksom, må... Jeg har lyst til å... Jeg har det veldig greit nå, så jeg har lyst til å komme tilbake igjen, ikke sant? Jeg blir invitert til nye podcast, så jeg må hive litt sånne... Ja, jeg må få deg til å gjette og spørre litt ikke sant? Ja, absolutt. Men ja, Mother India og Indian Ocean Tandoori er den ene. Det er det ene ordet. Og jeg jo så glad i indisk mat som de engang å bli glad i indisk mat. Jeg hadde håpet at du skulle si jeg er så glad i indisk musikk. For det er noe eget. Det er jo det bandet Raita som er. Det er et band du liker godt. Men det andre er det å være sivilisert og for all del, jeg skal ikke være kalle det rasistisk nok til å dra alle indere under en og samme kam Det er litt for mange av det altså, til ja, å gjøre det er ikke, da må du ha en kam bare, ja, det er litt en kam og bare, om så bare i nedre Mumbai så er det jo nok mennesker til å ikke kunne dra det under en kam, men det skal være sagt jeg var på en sånn en utflukt i Edinburgh der jeg skulle rundt og besøke litt forskjellige slott og sånn. Og der satt der, la meg si det med hånda på testiklene mine, at det var en jævla inderhelvete. Og han, om han hadde spist tandoori til frokost, det vet ikke jeg, men han satt faen meg og rapte. Sånn, altså, skikkelig, det du hentet fra navlen og opp, og sånn, raa. Ja. Og holdt seg ikke for munnen eller noen ting. Han rapte og rapte og rapte. Se for deg at du har... Men på bussen? På bussen, ja. Var han bussjåfør? Nei, han satt rett bak meg. Oh, ja. Han var sjåfør, han satt rett bak meg. han fikk ikke slag eller noe sånt, og trengte hjelp? Eller? Nei, han hadde jo sikkert spist. Excuse me, sir, are you all right? Eller nei, det er skotsk, ja. Og som sier det skotske inderne, det er en vanskelig kombinasjon. Oi, oi, oi. Det eneste jeg vil skytte inn her til alle lyttere, det var det at misteren her, han tok faktisk venstrehånda sin ned på balansinene når han fortalte historien. Jeg vil bare si at dette her er ekte. Ja, ja du det, vet det betyr noe for han. Du vet det, ja, han er forbannet her nå. Ja, jeg ble forbannet for at... Ja. Men, ikke rap meg i nakken, din indersvin. Som den ekte sørlendingen er, så ja. det var nesten så jeg snudde meg og sa noe til han. Ja. Ja. Ja, det var... Det skal være rett her. Ja. Jeg gjorde ikke det da, men du tenkte da. Tenkte skikkelig. Jeg banna og viska høyt inn i meg. Ja. Var du alene på det? Eller var du med... Sammen med min daværende kone. Ja, ja. Og det var sånn skikkelig krekslig, og da... Reagerte hun på dette her? Ja, du gal. Ja, hun må si noe hun også. Ja, det var livet før, ja, men dere sa det til hverandre. Ja, og så... Det var litt sånn albu i siden, bare. Ja, så ble vi skilt etterpå. Mm-hmm. Så ja, det var såpass... Jeg skjønner at du er forbannet fra nydrene. Ja. På Gardermoen. Det er jo åpenbart hans sin feil. Men indisk krigsvise. Jeg dro jo hun med under bussen og hun hjulte på. Så forbannet han ble. Hun sa ikke noe. Nei, ikke da. Nei. Så kom jeg hjem. Skal jeg anbefale en ting? Gjør det. Jeg anbefaler potet. Jeg elsker potet. Ja, potet vet du, jeg elsker det skikkelig potet. Men kan jeg kostholdsmessig få lov å... Det er der jeg vil si noe om potet. Mm. Gjør det. Fordi, se på denne mannen her da. Ja, ja. Jeg er jo ikke den tjukkeste i Norge. Du er ikke den tjukkeste i rommet her, Egon. Nei, du er faktisk det er kanskje den minste. Jeg er den minste. Minste. Mm. Og på godt og vondt. Ja, åpenbart. jeg har stilt meg i kø for transplantasjon i USA. Og, men jeg spiser mye potet, altså. Og potet liksom... det, men hvis Satan hadde drit i noe, så det mer sunt å ete enn potet, ifølge sånne kostholdsgurur. Nei, det kommer helt an på... Du kan spise akkurat som en potet, og for så vidt karbohydrat også, generelt, som du bare vil. Men da må du holde under fett. Du kan også spise som en fett du bare gidder, dersom du holder under karbohydratet. Så du må velge et av toene. Jeg er veldig glad i for eksempel fløtegratin eller poteter. Ja, for det det som så kult med potet. Ja, for du kan jo faen med bruken til hva som helst. Det, det så kjent som pose og sekk. Ja, ja det er nummeret. Det er digg. Strø litt bacon på det da. Ja, ikke sant? Hei, få på noen bernet, liksom. Ja, altså, det går bra. Min kveldsmatt i går var som sagt med min datter, og hun hadde kebab. Jeg hadde 75% av hosen kebab i tillegg. Ja. Men jeg hadde en stor pomfri med ost og bernetsaus. Kan jeg spørre, jeg vet ikke om det, dette ikke sponset, men hvor kjøpte du det? Godt i gadekjøkken. Gud og fett. Du har kjørt forbi det på vei opp. Ja, fordi, for vet du hva, jeg har, skal jeg si det hva jeg gjorde i går? Jeg satt 3 timer på Instagram og så på en Instagram om smeltet ost. Det var det jeg gjorde. Jeg var fyllesjuk og jævlig. Jeg lå i sofaen og så på det. Du lå og snurret på telefonen der. Og, ja. og det var mye pomfri, var mye smeltet ost og mye andre sånn digge ting på. Det en drammensrett. Dirty fries, slett og slett. Pomfri pita med smeltet ost. Liker du det? Nei, vet du hva? Ja, det sannsynligvis. Anbefaler det. Han ikke spiste. Anbefaler det. Jæklig bra. Mm-hmm. Jeg kunne antagelig spist en død fyr med smeltet ost på. Ja, det... Anbefaler smeltet ost 3 av 3. Ja, det er tommel opp for dem. Apropos anbefaler, der jo et annet gadekjøkken her i Vennesla, som heter Biffen, lokalt. Okay, godbiten på eksterne altså. Munnet. Det er godt i, og Biffen. Også er det Campino. Campino, vet du hva? Der mine venner i Kristiansand også. Campino, veldig fan. Yes. Ja, vi også veldig gøy. Det var god pizza. Det veldig god pizza. Jeg spiser bare pizza der. Ja, ja også, og, men de kjører ut, og vi blir kjent. Vi på fornavn, og det blir, ok, jeg en sånn fyr som kjøper mat, levert på døra, og på fornavn med han fyren, ja, ok. Ja, men det kult å være han fyren, så lenge det de. Ja. Så det greit, for de superhyggelige. Ja, veldig. Så. Ja, den lokale her i Venstre også, for der jo da Campino lokalt i Kristiansand, og i Venstre. Men jeg skal også gi en shoutout til det som på lokal folkemunne er Biffen, altså godbiten i Vennesla. Godbiten er jo kjeden. Ja. Der kan du bestille noe som heter fars. Ok. Og det er sånn, da til meg er skamme meg. Ok, dette kommer jeg til å like kjennere. Ja, for at jeg liksom, er det en søndagsrett, dette? Jeg er personen som skryder at jeg fikk stinge i rulletrapp i gang. Ja, ja. Så dårlig for meg. Ja. Ja. Men den der fars, da sier de til meg er med en følelse av skam etter å ha spist den. Og da er det liksom vaniljekrem med smeltet ost, eller? Jeg føler egentlig at det, du tar en svær Norvegia, så smelter du den litt, og så stikker du pomfri bare inn igjen, og så smelter du den litt til, og så stikker du mer pomfri. Så det er egentlig ost. Det er egentlig smeltet ost. Med litt. Med pomfri. Men, det er ikke litt, men masse pomfri, men det er mer smeltet ost. Er det noen Nattvigs krydderblanding opp på toppen her? Eller enten det, eller rett og slett god gammelaks piffi-krydder. Piffi, ja. For det er jo en gastroman, selvfølgelig. Ja, men det er bra, altså. Gastroen er... Men det er sånn... Men, skal jeg fortelle, hemmeligheten. Si meg hemmeligheten. Aromat. Ja. Anbefaler. Aromat. Det er krydderet der. Det er pulverkrydderet. Bruk... Triks. Det er jo MSG-en. Fra helvete. Ja, det er. Glutamate. Men du, jeg må bare litt tilbake igjen til potet. Ja, men skal vi bare hylle poteten litt? Vi skal hylle litt potet. Vi har en av mine beste venner som vokste opp, og kompistrener, han er den best trente fyren jeg vet om. Du kan få lov å oute han her, altså, hvis du... Ja, men det går bra. Han vet hvem han er. Han er en av to venner jeg har som har sixpack, og han er ikke profesjonell idrettsutøver. Å nei, riktig. Men han kom til meg en gang. Det var når jeg på den tiden hvor jeg faktisk hadde medlemskap på et treningssenter. Det hadde jeg jo en gang. Og så lavde jeg med noe mat som var veldig magert og veldig flott og sunt, for jeg måtte være veldig bla bla bla. Og han bare kom og bare sånn, faen Ruben, du må spise potet. Det er, nordmenn har spist potet i flere hundre år. Dette landet er bygd på potet. Det er ikke farlig. Jeg driter i hva de sier. Jeg spiser potet hver dag, 4-5 stykker til hver forbannet middag. Ja. Og jeg bare sånn, ja, vet du hva? Du har et poeng. Mm-hmm. Hadde det ikke vært for potet, så hadde vi ikke sot her i dag. Nei, det helt riktig. Det sant. For å sette det helt ut på spissen, så hyller potet, anbefaler potet, spis kan masse potet. Kan du steke det? Kan du fritere det? Ja. Kan du bake det? Kan du koke det? Kan du gratinere det? Kan du, altså, det er alt du kan. Ja da. Potet er en, har lyst til å kalle det en, ja, hallo, Sørlandschips. Hallo. Hva er det potet? Ja, det er potet. Svært mye potet. Og så vet vi at mais prøver seg noen ganger, ikke sant? Ja, men, og det skal altså, de få lov til. Ja, bare, de får sitt rom i slottet, tenker jeg, som heter potet. Ja. Og så er det liksom da, mais, du kan få lov å leie, liksom, du kan leie boden. Liksom. Ja, den uden vinduet. Ja, det er rett og slett sånn. Ja. Så, potet, jeg anbefaler potet, altså. Anbefaler potet. Se på mannen her sånn, spist masse potet. Jeg stekte ganske god biff. Og lager da fløtegratinerte poteter. Selvfølgelig lar vi osten ligge oppå toppen av fløtegratinerte poteter, for det skal jo man jo ha. Ellers så blir det ikke gratinert. Unnskyld meg. Holdt på å spise meg mett på potetene og ikke på biffen. Ja, ikke sant? For det det som for det potet. Ja. Gratinert. Veldig, veldig godt. Særlig godt. Veldig, veldig godt. Veldig, veldig godt. Det, ja, potet. Jeg skal stille meg i køen av hylle. Igjen da, så heldig seg sånn. Steffen påstender jo det at at han har kun sett en versjon av meg så lenge vi har kjent hverandre, som nå begynner å bli bortimot 3-4 års tid. Mm. Faktum er det at fra meg da jobbet sammen, den gangen jeg var i England, når jeg kom tilbake halvdagen, så hadde jeg hoppet ut fra en trapp og landet på en hel, på 106 kilo i flisene. Mm-hmm. Så veier det som sagt 106 kilo. Per nu veier 87. Ja. Og fordi du har spist mye potet. Fars. Jeg droppet fars. Nå spiser jeg det bare 5 ganger i uka i stedet for. Ja, i stedet for 7, ja. Nei, men det er mange grunner til at jeg har gått ned alle kiloene, men jeg har klart å holde meg på det nivået ved hjelp av å droppe karbohydrater og sukker. Mm, ikke kutte det ut. For når du begynner å dra til deg lengden an til at du på en måte, lav karbo da, for eksempel, der du skal, jeg gikk på lav karbo, raste ned 10 kilo, helt frem til jeg reiste til Thailand, og fikk spørsmålet, ja, når du skal til Thailand, skal du fortsette på lav karbo? Og jeg bare, fuck det her, jeg kan ikke reise til Thailand og droppe ris. Nei, det går ikke. Så de kiloen kom jo på den Thailand-turen. Men kan du fritere ris? Kan du dele opp i små skiver? Og grille det med herlige krydder? Ja, hvis du klarer å forklare det til alle restauranter du er på, denne, så kan du helt sikkert det, uten at jeg har vært der. For å si det sånn, hvis du legger, skarpe kniver der hvis du legger på 40 baht, ja, som er noen ganske få kroner, så færer du det som du vil. Ja, ja. Og det leder meg videre til Thailand, for jeg anbefaler Thailand. Og reis til Thailand, bare gjør det. Bare reis til Thailand. Er det på grunn av sexen? Det er på grunn av 6, 7, 8 og 9 og... Det er så mange grunner til å reise til Thailand at jeg kan ikke forklart nok, men det er noe med det der at jeg husker det var en, jeg har fortalt tidligere på episode et eller annet at jeg ble kjent med en mann som heter Shai, den der, som hadde en kollega som heter Pai. Og det er helt sant. Det er jo veldig morsomt. Jeg ler ikke, men det er veldig morsomt. Jeg lo den gangen, det er ikke så gøy noe lenger. Men de jobbet på en restaurant, og midt i restauranten hadde de en sånn bambusbar. Mm. Der stod min venn Shai, som er rundt 50 år cirka, og stod blandet drinker. Mm. Der kom et bord med gjester der, og satt seg ned og bestilte drinker. Og han stod blandet drinker, og så smakte han litt på han. Mm. Han var en god. Kunne han se vel. Må sjekke. Ja. Det er kvalitetsbevisst. Så sa det til han at det er ikke rart at du ikke smiler hele tiden, for du ikke gjenger å drikke hele dagen. Så lo han. Men det er noe med det der smilets land, som de kaller det. Er det ikke det falske smilets land i Thailand? Ja, det er litt det, for de vet jo at de tjener penger på hver fuckings turist, som igjen leder meg over til det at Hua Hin, som er et veldig populært feriemål, litt ut forbi Bangkok, tror jeg det ligger. Det meste ligger utenfor Bangkok. Ja, ja. Der var det en nordmann just, som ble bitt av en oksehai. Ja vel. Anbefaler du oksehai? Jeg anbefaler ikke det å ligge og plaske mer enn 100 meter fra land. Nei. I de vannene der. Jeg også tenker jo Hai. Hva synes du om Hai? Jeg synes Hai jævlig fet. Ja. På TV. Ja, ja, ja, og på TV dritkult, i vannet også, fordi det der de lever. Og så litt den der, ikke sant, når du har sett så mye på National Geographic som det jeg har. Ja, Ja, ikke sant? Og så, jeg anbefaler å få sove til. Ja. Se Hai-dokumentarer, for det jævlig yes. kult. Men det litt med det der at bader du i der det oksehai, og jeg skal si så må du på en måte forvente at en oksehai kommer, og at hvis den liksom sulten, så du kjøtt. Jeg var med på en sånn en riktig nok guidetur, der guiden selv var i båten. Ja, da vet du det trygt. Vi lå og snorkla etter hai, og det var en, jeg så ikke noe. Jeg så ikke hai, men det var en jævla adrenalinfølelse fra helvete. Du hørte den der musikken i bakgrunnen? Ja. Er det en nynne han selv? Du hørte han der snorkelen, sånn tut-tut-tut-tut. Men det å ligge der og snorkle og vente på hai og leide til hai, det var en jævla syk følelse. Så gøy, han reiste, kunne jo aldri reise et sted hvor det egentlig var hai, vet du. Så han hadde tatt dere med på sånne der, i bane her oppe i Stampa. Ja, ja. Jo, men ikke sant? Jo, men jeg har vært med på det samme. Ja. Typ snorkling, bla bla bla, noe rev, type korall. Ja. Og liksom sånn små haier og bla bla bla. Vi fikk utdelt sånn kart. Aha. Og helt nederst på det kartet, for det var sånn, ok, dette er fiskeren du kommer til å se. Mm. Nederst på kartet, hai. Ikke sant, det ble så ja, veldig der. Og den haien, han jo ikke stor, han kanskje like lang som en voksen arm da, he? Men det klart, den kan kommer den og har lyst til å ta en liten bid av, det som er, så er du jo fucked. Den haien er som en voksen arm, ja. Ja. Men tennene er som voksne fingre. Ja, det er det som er. Og det er det som er skjedd her da. Ja. Så han her, stakkaren som lå solbrent og jævlig ut forbi 100 meter ut forbi stranda på Hua Hin, han ble bitt noe voldsomt. Men det som understreker litt av greia her er det at hvor glad er de i turister da? De er såpass glad i turister, skal jeg si det, at guvernøren, den lokale politisjefen og militærsjefen kom og hilste på han der han lå på sykehuset, og kom og sa det at nå skulle de begynne å passe på enda bedre, for ja. Og den haien, dette skulle ikke skje igjen. Den haien er ferdig. De har satt hele Thailands Det er nasjonalgarden. Yes, ja. Rett og slett. Og det, jeg synes det fascinerer han står, for at de, ja, de er superhyggelige. Thailand er et jævla digg land. Det, altså, du får ting billig. Jeg husker jeg kom inn. Jeg kommer ikke til å prutte. Jeg kan ikke prutte på i Norge. Jeg kan ikke komme inn og prutte. Hvis noen sier, hvis det er en bod eller sånt, det ligger an til at du skal prutte, de sier at jeg har en t-skjorte her fra, som er laget av barnearbeidere i Namibia. Den koster 750 kroner. Det koster 7,5 kroner å lage, så sier jeg, ok, ja, så kjøper jeg den t-skjorte. Men så gikk jeg rundt den her, og jeg så på alle som prutte. Og i Thailand så er det veldig sånn at Når dere er åpen for å prutte, så sier de ikke prisen til deg, men de taster inn prisen på en kalkulator, og så gir de deg kalkulatoren. Så skal du taste inn ditt forslag på en måte. Det er på en måte åpninger i forhandlinger da. Det er tallende språk. Ja, rett og slett. Og så kom jeg inn på en, det var sånn marked da, med masse bode. Og det som skjedde var, var det før etter du hadde kikket på han i dusjen? Historien vi kan ta siden. Men kom inn der i den her boda. De solgte ja, jeans og t-skjorte og alt mulig rart. Og der var det et belte da. Så spør jeg how much? Og så sier han fyren, som tydeligvis var høy som et jævla fjell, Han hadde røykt noe jævla snacks. Så han kikker på meg. Så sier han 800 baht, sier han. 800 baht er 80 kroner, nei, 60, 70, 80 kroner, kanskje, noe sånt rundt her. Så sier jeg... Det var et billig belte. Ja, det er jævla billig. Så tenker jeg, nå skal jeg dra til skik. Nei, ikke 80 kroner, nå lyer jeg faktisk. Kom igjen. Samme kan det være. Så, ok, han sa 800 baht. Nå skal jeg dra til noe skikkelig. 200! Ja. Og så kikker han på meg med det pottøyene siden, og så... Ja, ok. Så fikk jeg det på det. Ja. Så fikk jeg mesteprutteren da. Men han fantastisk. Gjør det kun når det er behov. du prutter ja. Ikke liksom hver dag. Men når situasjonen fordrer det, så kommer pruteren ut. I alle fall så anbefaler jeg Thailand på det varmeste. Anbefaler du det beltet? Har du det enda? Nei. Nei. Har du tallene på hvor mange klær du har nå, Primark, inni hodet? Du, ikke i hodet, men jeg har... Har du det nedskrevet et sted der? Jeg tror jeg har det nedskrevet... ikke her... Skal vi se... Jeg sletter det siste, ja. For dette jo relevant. For deg, Ruben, for du klær kan du. Ja, jeg har en finger med i klesbransjen. Ja, jeg har ikke det totale tallet, men vi har jo noe her i podcasten som heter fem overskrifter. Fem overskrifter, interessant. Der er på slutten av episoden mange ganger gjennom fem overskrifter vi har funnet. Ja. Der vi har lest kun overskriften, og ser litt på de overskriftene. Og, ja, finner en sak. Ja. Rett og slett. Ja. En av overskriftene vi fant her forleden var det at det var et menneske i Søgne, om jeg kan huske rett. Ja, det var nok i Søgne. Det var sånn typisk, hun eide kun 18 plagg eller noe for noe. Ja. Lokal nyhet. Rett og slett. Og, eller om det var 30 plagg eller noe for noe. Det var vel et tall som gjorde meg litt nysgjerrig, for at det var sånn... Ja. Hvor mange plagg eier man da? Ja, det var der jeg var... Er det så lite da? Er det så lite med... De, la oss si det var 30 plagg eller hva det var for noe. Så jeg telte over mine egne plagg da. Ja. Og du ga meg oppgave å gjøre det samme. Ja. Det ble ikke noe. En gjorde det. Ja, åpenbart. Så for å gjenta meg selv da, du har jo fått klage tidligere, Steffen, på når vi har pratet om tidligere saker. Vi tar den på min kappe. Jeg betaler. Det er din kappe, ja. Jeg hadde da 8 lin plagg som jeg kjøpte i Thailand. Ja. 6 plagg kostyme, 3 t-skjorter fra Ture, som er minne, som jeg egentlig pleier å kaste med en gang jeg kom hjem. Ja, ja, ja. 10 fotballdrakte, 5 humor t-skjorter, 24 t-skjorter jeg kan spare på, 9 t-skjorter jeg kommer til å kaste, som jeg allerede har kastet. Ja, ja. 10 hettegensere, 6 streite gensere, som jeg nesten aldri gjenger med, 4 skjorter som jeg må kaste, og der kom jeg på det at jeg glemte å telle med finskjortene mine. Ja, ja, ja. 4 herregensere, som ikke tilhører meg. Ja. Så der, ja, det var der jeg fant ut at jeg måtte ringe hovedveksten min. Ja. 8 supertøy overdele og 2 underdele, så litt skjev fordeling. Der er det sikkert noen en annen plass i huset. Ja, hadde det vært litt mer 50-50 akkurat der, så hadde det vært helt optimalt. Ja. Med liksom 4, ja, ok, ja. 15 shorts, der jeg bruker 3 av de. Mm-hmm. 6 joggebukser, 12 jeans, 37 bokser og 94 par sokker. Mm-hmm. Du som jobber i klesbransjen, Ruben. Du er jo en fasjonist da. Det ja, er jo tydeligvis. Og jeg trodde ikke jeg var tydeligvis det. Tydeligvis ikke da. Nei, men altså, hvor mye du bruker dette her er jo en helt annen... Det var jo det som var, for at jeg samlet nemlig opp, kun noen få dager etterpå, så samlet jeg opp 4 fulle bæreposer som er studdefulle. Ja. Og jeg håper man at du ga det vekk eller et eller annet i en av disse konteinerne, for det kommer alltid til god bruk, så det vil jeg anbefale alle å gjøre og gi vekk tøy. Jeg har hørt et rykte om Uff. Mm. Ja, du har Uff og Fretex og ja, det skjønner jeg, men jeg har hørt om sjefen i Uff at han er dansk. Og hvis han beveger seg innenfor Danmarks riksgrenser, så blir han arrestert. Oi. Fordi han har drivet med en sånn økonomisk snuskommerusk. Altså, der, ja. Fordi det er vist tydeligvis jævlig mye penger å svindle på å få folks klesavfall. Ja, det er det helt sikkert. Ja. Det er ikke den delen av klesbransjen jeg er involvert i. Du jobber ikke i UF? Jobber, det kan jeg bekrefte at jeg ikke jobber i den organisasjonen. Men du kan uttale deg litt på en av UF? Nei, jeg kan jo egentlig ikke det. Det jeg vet om de er at de har... at de selger sånn dyre brukte klær. Dyre brukte klær. Det er et kjempekonsept. Det, ja, det er helt genialt. Det er helt genialt. Så det er liksom... Ja, det er jo vaska. Det er godt jobba. Herregud, ja. Hvis det er det da. Tenker jeg det er godt jobba. Nei, jeg synes du har jo masse å velge. Men du har jo mer enn nok tøy. Jeg er for mye. Og jeg er spesielt for mange sokker. Men nei, egentlig... Jo, det her kom frem til selv. Jeg er imponert over at du har 94 par. Ja, for det er veldig mye. Det er ikke 94 stykk. Nei. Var det 97 par, eller var det 94? 94. 94 men det er utrolig bra at du har 94 par, at ikke det er noen singler, at ikke var det er noe... Fatt du inn på alle parene i bunt? Jeg telte gjennom alle parene som jeg hadde brettet, sånn som du bretter sokker, ja, ja. I Nord. Ja, bare døtter de sammen. Og så tok jeg 2 og 2. etterpå, vilkårlige, for det er lov, men det er lovlig også. Ja, men jeg skal vise deg, Ruben, som er moteguru, hva ja. Synes du om mine Chicago Bulls-sokke? De liker jeg veldig, veldig godt. Ja, jeg helt enig. Jeg tror jeg ga bortimot 300 kroner for dem. De var ja. Fette, det, men det merker Stance, som jeg vil anbefale. Ja, det, nei, de var veldig kule og har ingenting å si på, på det. Nei, nei vi, men jeg, det viste seg at jeg var ikke mer trofast fan enn at jeg skulle ut her forleden og kjøpe flere Stance-sokker. Kjøpte Lakers. Nei, men det er jo bare noe med det at er du på vår alder, vi som sitter rundt her. Nettopp. Det er Chicago Bulls. Bulls. Det er Bulls, det er Jordan, det er Pippin og, ja. Og han der i galningen, Rodman. Ja. Kim Jong-un kompisen, altså, ja. Altså, hallo, det var det vi fikk servert ja. Det var det, det var. Av den boksen. Og hva hadde jeg betalt da, i dag for en god gammelaks Chicago Bulls t-skjorte? Hvid t-skjorte med stor her, Chicago Bulls på ja. Magen. Yes. Du, det, vi, Space Jam-filmen, ja. Anbefaler den. Ja. Anbefaler den. Til alle ja. Ja, det her er liksom et konsept som bare gir seg selv for ja, det er på. Fantastisk man er liksom fantastisk. I rett sinnstilling, ikke sant? Når man skal anbefale ting nei, jeg synes igjen da, jeg synes du har jo masse veldig imponerende med 94 sokkerpar det har ikke jeg engang men jeg har kastet mange av de ja, men det bra, ja. For det sannsynligvis var ikke alle par da hvis du samlet noen single og alt det var jeg kjøpte 10 sokkerpar på internett her for, ja. Forleden Og, det slappt altså. Ja, det og så vet du hva, måtte bare betale for frakten. Så det jo Det så lov at det der kommer hver måned med faktura, bare vent og se. Nei, Wish, min venn. Okay. Så ja. Der du kjøpte sokker på Wish, ja. Jeg gjorde det. Jeg tok en sjans. Det, og det var ikke størrelse, det var størrelse black. Ja. Så, jo, men ok, dette kan bli veldig interessant ja, da. Når sokken, det sånn, da skjønner jeg at du gjorde det. Ja, for det kostet ikke 30 kroner en gang for 10 par sokker. Nei. Og de ankom, og det skjønner jeg, fordi at det var jo ikke materialer nok egentlig til 10 par sokker. Det var egentlig materialer nok til 2 par sokker. Ja, måtte du sette de sammen selv? Eller nei, byggesett. Eller var det type tæsesokker? Det var sokker til tær. Ja, eller til noen som ikke er like gamle som deg. Nei, kanskje. Jeg tror det til, altså, hvis jeg dro hardt i dem. Timer. Hvis jeg dro hardt i strikken, sånn heter, så kunne jeg få det rundt her, men det ble veldig smalt, og så ja. Da var stoffet dratt så mye fra hverandre, at det så som jeg hadde på meg bare garn ja, på føttene. Ja, og da er jo mitt spørsmål, var det da verdt pengene, selv om du bare betalte frakt? Det var verdt å ta sjansen. Hadde du råd til å være? Jeg hadde ikke råd til å være. Du må jo alliavel ut og kjøpe nye sokker. Ja, jeg var ikke i sokkenød. Så dette her var bare et test. Men det var penger til å vinne. Jeg anbefaler Stance. Anbefaler du det? Jeg anbefaler å av og til prøve noe nytt. Ja, det må vi jo bare nikke anerkjennende til. For i samme dagen så kjøpte jeg meg prosjektor på Wish. Ja, og den har vi pratet om før, og den funket faktisk. Det funker så faen. Visst 1000 kroner for en prosjektor. Litt annerledes, vil jeg jo si. Ja, sokkeparen er i søvla da. Men vi skal jo selvfølgelig sammenligne det, siden det ble kjøpt på samme sted. Jeg skal anbefale å unngå en ting. Apropos det med strikka greier når det strekker seg, så ser du som en strikka sokk. Jeg fikk nemlig noen strikker, eller tilsynelatende strikker, grydekludde. Her for det er den. Jaha. Hekla eller strikker? Så ut som det var strikker. Bøyde meg inn i ovnen for å bruke denne grydekludden, og ta ut det i ildfast form, antageligvis med fløtegratinerte poteter. Ja. Jeg gjetter. De hålene i denne jævla kluden var jo så svære at fingrene mine stakk jo gjennom. Litt som en bowlingkule effekt. Egentlig. Ja, ja, ja. Bare eneste forskjellen var at jeg hadde alle 5 fingrene. Ja, ja, ikke sant? Så jeg tok det opp på denne formen her. Som en het lørdagsaften med deg og din... Absolutt. Ja. Og 5 fingre tok jeg på denne ildfast formen, som da hadde ca. 270 grader i temperatur. Ja, ja. Og brant på noe jævlig. Så jeg anbefaler å ikke bruke... Strikkevåter. Strikkevåter, eller strikkegrydeklude. Til det æren. Vi nærmer oss nå egentlig en time, gjør vi ikke det? Vi nærmer oss vel halvannen, egentlig. Er det sant? Så vi nærmer oss egentlig 2 timer. Så vi, i anstendighetens navn, så tror jeg vi må tenke på at vi skal runde av. Ja da, jeg skal bare i full fart nevne... bare, ja? Jeg ramlet over her på Instagram forleden. Jeg sier, eller en bruker, eller hva du skal kalle det for noe. som heter ja. Everything Ost. Det er bare å sende en, det går sikkert an å sende en e-post til godnyhet.no hvis dere Tommy heter godnyhet.no, ja. Hvis noen interessert i å få linken til denne Instagram-siden yes. med smelta ost, så skal jeg servere den på, til programlederen. Vi har en Facebook-side som du kan også bare henvende deg til. Eventuelt, ja. Eventuelt. Hva som greit god nyhet, enkel og greit. Ja. Jeg skal anbefale Instagram-kontoen Physics, som jævla fascinerende. Der får du sett mye ekkelt, blant annet i ganske detalje, riktig nok animert, men hvordan for eksempel et, en blodpropp fungerer, hvordan det fjernes. Oi. Og mye, mye sykt forstoppelse, kan du se. Hvordan det fungerer, alt er animert. Alt er animert, heldigvis. Jeg trenger å vite dette før jeg... Eventuelt sjekke på den anbefalingen. Og jeg vil si at det er trygt og verdt å ta en titt på. Physics, rett ut. PHYSICS på Instagram. Har du noen anbefalinger på tampen av overtiden? Altså, det er jo det her smelta ost da, på Instagram, ja. Som er fantastisk bra. Ja. Men hvis vi er så åpne med det, så kan jeg jo bare si det. Ja. Og den heter This is Insider Cheese. Oh. Anbefales til alle. Det er notert. Ja. Noter den. Anbefales av alle. Skru av podcasten nå, gå inn der. Ja. Bare stopp det nå, for dette vi har nådd gjennom det meste. Dette... Ting vi egentlig også skulle prate om da, for eksempel så, litt fotball. Vi hadde litt fotball. Jeg kan for så vidt nevne at vi ikke på halvannen time nå, altså, så det at vi kan prate i halvannen time til. Ok, en ting da, som jeg har flere jeg lovte at jeg skulle anbefale på slutten ja. Her da. Ja. Utom Ruben vet, så arvet jeg en Toyota. Den har jeg akkurat suttet på i, ja. Må jeg bare si. Ja. Veldig, og hva synes du om å sitte på i en sånn Toyota? Det var behagelig. Det er litt, jeg føler en bil noen ganger skal være som en utmerket dommer i fotballkamp. Hvis du ikke merker noe til det, så er det ofte midt i blinken. Ja. For å si det sånn da, jeg er en relativt lang mann. Mm-hmm. Det er du. På 193 centimeter. Ja, da hører du her, damer. Jeg måtte da ikke justere setet når jeg satt meg inn på passasjersiden. Og det er veldig sjeldent at jeg ikke må. Så og dette er ikke en lang bil, for å si det sånn. Det er definitivt. Altså, hvis jeg legger meg ned på marka, så tipper jeg mer bilen. Likadant. Ja. Ja, det tror jeg, det vil jeg tro. Ja, dette er en bitte bil. Men det sier litt, det sier litt om nærroven, og det sier litt om bilen. Ja, det er akkurat det. Ja, for det er litt av en bil. Og jeg må jo si som en bitte liten del, en sidekick av den podcasten her, så må jo jeg si at jeg setter veldig pris på at du har den nye bilen du kjører rundt og henter folk i, for at du har hentet en del av våre gjester i din gamle bil, og det var jo nemlig en sånn en pedobil. Ja, den egentlig. Har jeg også såttet på i, og blitt hentet i. Det er ikke så gøy, ser jeg for meg. Nei, det er altså, det trengte ikke å justere setet der, eller? Nei, men det er liksom plass på en litt annen måte. Ja, parallellen med sota rute. Plass til litt forskjellige ting. Men uansett av denne Toyotaen, som jeg har nå fått tak i, den hadde litt grann rust bak. Ja. Og er en bil som er snart 10 år gammel. Jeg tenkte at rust er sånn, det er, jeg kan kjøpe meg en vinkelsliper og lære meg å sveise og alt dette er sånn, eller så kan jeg høre om et verksted kan tenke seg å gjøre det. Ja. Så tar jeg bilen med til Toyota Sør, som er det stedet jeg anbefaler nå. Og da bar du den hos det? Neida, jeg hadde den i sekken. Ja. Altså, barnet er riktig. Den samtalen jeg hadde med Toyota Sør var rundt det om kanskje Toyota dekka det at det var rust der sånn. Oi. Og Toyota Sør tok en telefon til Toyota Norge, og det viser seg at de dekker rustskader på en 10 år gammel bil, ja. Som de må skifte taket for å få det reparert. Så... Så du skal få nytt tak? Jeg skal få nytt tak på en gammel bil. Påspandert. Din gamle... jeg takker alle dere japanere som har fortsatt det her ærebegrepet såpass tydelig framfor dere. De vil ikke rett og slett assosieres med dårlig kvalitet. Det er meget imponerende. Meget, meget god service. Og ikke minst meget god HMS. Ja. Fra Toyota sin side. Ja, de tenker vel på at kundene skal være fornøyde. Ja. Det er ofte en fordel. Ja. Det det altså. Det og du som mette liten fugl. Oi, den kom fort. Ja. Den har du tenkt på. Nei, litt for lenge. Ja, den der ja, okay. bare ja, kom litt for fort altså. Hei, hei, hei, hei, hei. Hei. Nei, men det jo det som viktig. Tidligere så var jo salg dreide seg om å selge, pushe på, kaste på, drit i hva som måtte følge etterpå. Men nå det viktigere med service. Ja. Nå det jo bare sånn for at jeg ikke skal begynne på en rant her nå, så vil jo jeg komme med en påstand og si det at, vet du hva, mer salg, det god service. Ja, så der. Det sant. Så der. Det rett og slett. Og det jo det handler om. Fordi klarer du å avdekke et behov som kunden har, mens man bare ikke helt oppmerksom på selv der og da, så jo det bare positivt for kunden. Det mer effektivt. Veldig sant. Ikke sant? Så det jo min brandfakkel ja, i yes. dag. Ta den med dere inn til Toyota Sør og si at dere har hørt om dem på God Nyhet podcast, og det halv pris å hente på den nyeste Corollaen. Dere hørte det her. Her først i alle fall. Ja, om ikke annet. Da tror jeg vi skal sies fornøyde. Ja. Alle mann fornøyde. Ruben, fornøyd. Det kjempegøy, og jeg må... Tenkte bare skulle tømme ut disse to ølene jeg har blitt påspannert i dag. Ja. Så det passer helt utmerket for det meg. Det må jeg faktisk, jeg må tømme ut. Takke for meg nå. Ja. Steffen Borgåsen, takk til deg. Takk til meg. Takk til meg selv. Takk til deg. Og Ruben, ikke minst, takk til deg. Takk for at du kunne komme, Ruben. Tusen takk for at jeg fikk komme, er det ikke det man sier? Det var veldig, veldig hyggelig. Ja, det det jeg pleier å si etter jeg har sex i alle fall, så... Sånn er det. Du skulle stoppe det litt før. Litt før jeg gir meg. Vi var det så nære. Høre. Var nesten, igjen. Det var det hun sa. Det var det hun sa. Yes, Facebook, god nyhet. Tommy et god nyhet og .no. Ruben et god nyhet og .no. Ja, vi kan prøve oss hvis jeg kommer tilbake igjen. Hvis dere vil ha meg. Det bra. Vi sier takk for oss, og vær så god.